همین عمل باعث شده که دکان ها باز باشن، هم کسی تعرض نمی کنه. حالا چون گفتن که اگر دکان مطلقا باز باشه، کسی نباشه، در و پیکر نداشته باشه، چون مسئله را پیدا کرده، مسئله مذر ما هم گیره. اگر چیزی همطوری توی بازار غیر باشه کسی برداشت، جرم میشه، شلاق میزنن، اما قطعیت نمیشه. قطعیت یکی از ضروریاتش اینه که اون مال محرز باشه، یعنی یک نوع احرازی داشته باشه تا شرط قطعیت تعلق بگیره. اینه که امروز میبینیم دم دکان وقتی برای نماز میره یه پارچه دو طرف دکان اینو میبنده که گویی نشان میده که دکان من محفوظ بوده و این دوز اگر چیزی برده واجب القطع دستش بریده میشه. با ایمان دستورات الهی که خدا میفرماید جزا هم به ما کسبا، اون زن مرد سارق این کار کردن جزاشون باید همین باشه. نکال من الله از سوی خدا، این یک نکال، یک عبرت، یک انگیزه عبرت برای مردم. انشاءالله که خدا میکنه مقام معظم رهبری این موضوع را دستور بفرمایند و دوستها قطعیت بشند طبق فقهی که در دین مبین اسلام هست. شما اون موقع امنیت را چنان بارز و روشن ببینید که انشاءالله هیچ کسی از این بابت دردنه خاطر نخواهد داشت. و بسیج را تقویت کنید و همت کنید. همه تون که بسیجی هستید عملا هم باید فعالیتتون عملتون انشاءالله که همه من بسیجی باشیم. خدا من توفیق مزید اتا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.